श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महाद्भ्यः शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंध अध्याय दश। श्री शुक उवाच इन्द्रमेवं समादिश्य भगवान् विश्वभावनः पश्यता मणिमेषाणां तत्रैवान्तर्दधे हरि तथाभियाचितो देव ऋषिविराथर्वणो महान् मोदमानुवाचेदं प्रसन्निव भारत अपि वृन्दारकायूयं न जानीथ शरीरिणां संस्थायां यस्त्वभिद्रोः दुःसहश्चेतनापः। जिजीविषूणां जीवानामात्मा प्रेष्टदिहेप्सितः क उत्सहेत तं दातुं भिक्षमाणाय विष्णवे नारायण। विश्वभावना भगवान सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर विश्व को जीवन प्रदान करने वाले हैं। जगत की सत्ता चित्ता प्रियता उन पर ही निर्भर है। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ही अचिंत्य लीला शक्ति के योग से श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम के रूप में इंद्रादि देवों की दृष्टि के सम्मुख व्यक्त हुए। इंद्रादि देवों ने अपनी व्यथा का वर्णन निश्चल भाव से उनके सम्मुख किया। भगवान प्रमुदित हुए और वृत्रासुर से प्राप्त भय के निवारण का प्रशस्त मार्ग भी बताया। ब्राह्मण अगर कुपित हो जाए और विशेषकर असुर भावापन्न होकर आक्रमण कर दे तो उसका शमन किसी ब्राह्मण के तेज से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। ग्राह्य ग्राहक भाव सजातीय में होता है, वार्य वारक भाव भी सजातीय में होता है, पोष्य पोषक भाव भी सजातीय में होता है। भगवान ने कहा कि दधीचि महर्षि विद्या तप व्रत से संपन्न हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म दोनों में निष्णात हैं, प्रवर्ग विद्या के विशेषज्ञ हैं, कर्मकांड में भी उनकी अबाध गति है, उपासना कांड में अबाध गति है, ज्ञान कांड में अबाध गति, जीवन में तप है, विद्या है, संयम है, व्रत है। अगर आप अश्विनी कुमार को आगे करके उनसे शरीर की याचना करो तो अनुग्रह पूर्वक देवहित की भावना से वे योग बल का आलंबन लेकर अपने शरीर का परित्याग कर देंगे। उनके सब भूत शरीर में भी दिव्यता का सन्निवेश रहेगा। शरीरगत अस्थियों के द्वारा विश्वकर्मा जब वज्र का निर्माण करेंगे और तुम देवराज इंद्र अप्रमत्त होकर धैर्य पूर्वक वृत्रासुर पर काल की गति को परख कर प्रहार करोगे तो मेरे दिव्य तेज से उपबृंभित समन्वित भावित वह वज्र अवश्य ही वृत्रासुर को मारने में समर्थ होगा। ऐसा कहकर भगवान देवताओं के सम्मुख वहीं अंतर्हित हो गए, अंतर्धान हो गए। आग का और भगवान का स्वभाव एक जैसा है, आहुति पाकर के आग उद्दीप्त होती है, आहुति को आत्मसात करके स्वयं भी तिरोहित हो जाती है। भगवान किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए भक्तों के सामने प्रकट होते हैं और उस प्रयोजन की सिद्धि वरदान के द्वारा जब कर देते हैं तब भक्त की दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। साकार भगवान का यही स्वभाव है, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, एक दारुगत देखिए एको पावक जुगसम ब्रह्म विवेको। एक आग दारुगत है, दृष्टिगोचर होती है, दूसरी आग अव्यक्त है, दारुगत रहने पर भी दृष्टिगोचर नहीं होती। ठीक इसी प्रकार एक भगवान करुणा करके दिव्य दृष्टि के विषय हो जाते हैं, साकार श्री कृष्णादि रूपों में अभिव्यक्त होते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं। दूसरे अंतरात्मा अव्यक्तात्मा अक्षर प्रत्यगात्मा होकर विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार भगवान ने मार्ग प्रशस्त किया और आश्वासन दिया कि वह जो दधीच महर्षि की अस्थियों से निर्मित वज्र होगा मेरे तेज से उपबृंभित होने के कारण और तुम्हारे द्वारा वृत्रासुर पर प्रयुक्त होने पर सफल होगा, तुम्हारे शत्रु का विनाश होगा। यहाँ यह समझना चाहिए दधीची महर्षि दिव्य, अतः उनकी अस्थियों में दिव्यता, उन अस्थियों के द्वारा वज्र बनाने वाले मैं भी दिव्यता, विश्वकर्मा भी दिव्य, देवगुरु बृहस्पति की परंपरा में ही प्रादुर्भाव विश्वकर्मा का है। आजकल तो किसी भी ऋषि मुनि को कहीं भी डाल देते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति तो यही है कि देवगुरु बृहस्पति की परंपरा में विश्वकर्मा का प्रादुर्भाव। ऐसे ही ब्राह्मण कुल में उत्पन्न वाल्मीकि महर्षि ने रामायण की रचना की, हम सब का समादर करते हैं, लेकिन इतिहास को विकृत न करने का अनुरोध भी करते हैं। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि को कहीं और जाकर रख दिया गया, महाभारत में एक वाल्मीकि थे उनसे एकीभूत कर दिया गया। तो विश्वकर्मा भी दिव्य, उससे निर्मित अस्थियों से निर्मित, उनके द्वारा निर्मित वज्र भी दिव्य, प्रयोक्ता देवराज इंद्र भी दिव्य, फिर मेरा तेज भी उसमें सन्निहित होगा। विशेष रूप से इन सब हेतुओं से वह वज्र वृत्रासुर को मारने में समर्थ होगा। बहुत विकट बात है। देव कोटि के ऋषि कोटि के दिव्य महापुरुष शापवश जब असुर हो जाते हैं तो उनका पराक्रम बहुत विचित्र होता है। जय विजय तो भगवान के पार्षद ही थे, लेकिन साप के वशीभूत होकर हिरण्यकश्यपु आदि बने तो उनके उद्धार के लिए या उनके सम्मुख खड़े होने में समर्थता दिखाने के लिए भगवान को ही आना पड़ा। ऐसे ही आगे आवेगा एक दिव्य भक्त चित्रकेतु वसु के रूप में घूमने वाले, वो पार्वती जी से शापित होंगे या शापित हुए पार्वती जी ने किसी अपराध को ध्यान में रखकर उन्हें शाप दे दिया। अब वो शापित भक्त जब होता है, दैवी संपद संपन्न, किसी प्रमाद के कारण उसको शाप मिल जाता है, तब जो वह असुर या राक्षस बनता है, दैत्य बनता है, अराजक बनता है, उसका शमन बहुत कठिन होता है। भगवान या कोई सिद्ध भक्त ही उसका शमन कर सकते हैं। हमने क्या संकेत किया, वृत्रासुर भी चाहते थे कि उनका उद्धार हो। आगे के प्रकरण में आएगा। और देवराज इंद्र जैसे योद्धा के द्वारा ही वे मारे जाएं, ताकि अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त हो जाएं, शाप से मुक्त हो जाएं। हिरण्यकश्यपु आदि भी चाहते थे कि उनका उद्धार हो। मुकुट न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज वचन प्रमाणा। इससे हम लोगों को एक मार्ग मिलता है। आज भी जितने आतंकवादी विशेष रूप से उपद्रव करने वाले हैं, कल्पना कीजिए वो भी कोई न कोई दिव्यात्मा के रूप में पहले रहे होंगे। किसी महापुरुष का तिरस्कार किया होगा, देवी देवता के प्रति कोई न कोई अपराध बना होगा, वो शापित होंगे। ऐसी स्थिति में उनका हृदय भी उनका उद्धार चाहता होगा, लेकिन अंतिम क्षण तक वे अपने हठ को नहीं छोड़ सकेंगे, उनका हृदय नहीं बदल सकेगा। सामान्य जो असुर कोटि के व्यक्ति होते हैं उनका हृदय बदल सकता है। इस प्रकार उच्च पद से भ्रष्ट शापित जो आतंकवादी होते हैं उनका हृदय नहीं बदलता, उनके तो नाश से ही हृदय बदलता है। इसका मतलब आतंकवादियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। समझाने पर अगर वो नहीं समझते हैं तो उनके मारने का उपक्रम करना चाहिए, उनके उद्धार का उपक्रम करना चाहिए, क्योंकि उनका हृदय भी उनके विनाश का ही पक्षधर होता है। इसीलिए बहुत विचित्र बात है, श्री रामानुजाचार्य भगवान ने अपने भाष्य में लिखा, प्राणियों पर अननुग्राहक व्यापार का नाम हिंसा है। अनुग्राहक व्यापार का नाम हिंसा नहीं, अननुग्राहक। उनका संकेत था कदाचित किसी याग विशेष में प्राणी विशेष की बलि दी जाती हो तो शास्त्र सम्मत होने के कारण यूं समझना चाहिए कि उनके उस तामस शरीर के अपहरण की वो विधा है, और तामस शरीर से मुक्त होकर मंत्र के बल पर, विधि के बल पर, समर्पण के बल पर वे फिर दिव्य स्वरूप को प्राप्त होंगे, दिव्य गति उनको प्राप्त होगी। एक चिकित्सक, शल्य चिकित्सक चीर फाड़ करता है, कभी कभी कोई अंग भी काट देता है, लेकिन अनुग्राहक व्यापार है, उसका नाम हिंसा नहीं है। अनुग्राहक व्यापार का नाम हिंसा है, श्री रामानुजाचार्य जी ने बताया। तो क्या अर्थ हुआ? अत्यंत आतंकवादी जो होते हैं, समझाने बुझाने से भी जो नहीं मान सकते, रास्ते पे नहीं आ सकते, समझना चाहिए, कभी वो दैवी संपत्ति संपन्न रहे होंगे, कोई ना कोई प्रमाद किसी महात्मा के प्रति, देवी देवता के प्रति बना होगा, शाप के वशीभूत होकर वे आतंकवादी हुए हैं। उनका हृदय भी मरना ही चाहता है, अपना उद्धार चाहता है, क्योंकि जीव का नाश तो नहीं होता, पुर्यष्टक सहित जीव कला तो देह के नाश के बाद भी विद्यमान रहती है, लेकिन देह का फरण हो जाने पर, उनके पापों का विमोचन हो जाने पर, प्रायश्चित हो जाने पर, शाप का अपनोदन हो जाने पर, उन्हें फिर भजन के उपयुक्त अनुकूल शरीर की प्राप्ति होती है। इसलिए हम लोग कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग तो करते नहीं, लेकिन किसी आतंकवादी से स्वप्न में भी हम नहीं डरते हैं, क्योंकि उनसे हमारी मैत्री होती है, मैत्री हो, मित्रता होती है। मैत्री होने का अर्थ है उनके उपद्रव में हम शामिल नहीं होते, ना हमारा किसी आतंकवादी से परिचय है, लेकिन हम जानते हैं कि उनके उद्धार की प्रक्रिया यही है कि उनका विनाश हो। उनके विनाश का अर्थ होता है जीवात्मा का विनाश नहीं, उनके शरीर का विलोप या विनाश। होय भजन नहीं तामस देहा, तमोगुण की प्रगल्भता शाप के कारण होती है। तो जितने आतंकवादी हुए हमारे यहाँ, आजकल के आतंकवादी उनके सामने मच्छर के समान भी नहीं। क्या दुर्योधन परलोकवादी थे या नहीं? परलोकवादी स्वर्ग को मानते थे, पूर्व जन्म को मानते थे, पुनर्जन्म को मानते थे, देहात्मवादी थोड़े थे। और क्षत्रियोचित रीति से देहत्याग करने पर सदगति की प्राप्ति होती है, इसमें आस्थान में थे या नहीं? महाभारत पर ही है। एक देहात्मवादी असुर होगा, एक देहांतर में आत्मा के अस्तित्व को मानने वाला असुर होगा, कौन असुर प्रबल होगा? जो देहात्मवादी नहीं होगा, देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती, इस तथ्य में आस्थान्वित जो असुर होगा, आतंकवादी होगा, वो बहुत ऊंचा होगा। दो व्यक्ति हैं, एक देहात्मवादी हैं, एक देह के नाश से जीव का नाश न मानने वाले हैं, दोनों में बुद्धिमान कौन है, प्रबल कौन है? जो देहात्मवादी नहीं है। ऐसे ही यहाँ समझना चाहिए, दो प्रकार के आतंकवादी होते हैं। एक आतंकवादी वो जो देहात्मवादी हैं, आजकल प्रायः जितने आतंकवादी हैं देहात्मवादी, बहुत दुर्बल हैं। हमारे पूर्वजों ने जिन मच्छरों को, आतंकवादियों को मच्छर समझकर उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया, उन आतंकवादियों के सामने आजकल के आतंकवादियों का क्या महत्व है? कम्स के सामने आजकल के छोटे मोटे आतंकवादी, उग्रवादियों का क्या महत्व है? कम्स पर लोकवादी था, देवता का अस्तित्व मानता था, देवता झूठ नहीं बोलते, सत्य बोलते हैं, इसलिए आकाशवाणी में उसकी आस्था थी या नहीं? और परलोक को मानता था, रावण परलोक पर शासन करने वाला था, उसका बेटा इंद्र को वश में रखने वाला था, तो रावण भी परलोकवादी था। इसका मतलब भगवान का अवतार उन आतंकवादियों का दमन करने के लिए होता है जो परलोकवादी होते हैं, देहात्मवादी नहीं होते। देह को आत्मा समझकर व्यवहार तो दैवी संपत्ति वाले भी करते हैं। आप लोग यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, और क्या करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, स्वर्ग मानते हैं, वैकुंठ मानते हैं, लेकिन आत्मा होकर कितने क्षण रहते हैं? क्या मतलब, सारा 99% व्यवहार तो शरीर समझकर ही, स्वयं को शरीर समझकर ही करते हैं या नहीं? इसी प्रकार से परलोकवादी जो आतंकवादी हुए हैं वो भी तो शरीर को आत्मा मानकर व्यवहार करते। आस्था का केंद्र शरीर नहीं, आस्था का केंद्र यही कि देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन ब्रह्म विद्या जीवन में प्रतिष्ठित न होने के कारण शरीर को आत्मा मानकर व्यवहार करते हैं, परंतु परलोक को भी मानते हैं। इसी प्रकार से कर्ण की अभिव्यक्ति तो दिव्य रीति से, कर्ण की अभिव्यक्ति दिव्य रीति से, लेकिन परिस्थिति बस माँ के द्वारा तिरस्कृत हुए और दुर्योधन के द्वारा प्रोत्साहित हुए, मित्रता के चपेट में आकर असुरों जैसा स्वभाव का भी परिचय दिया। लेकिन महाभारत साक्षी है, भगवान श्री कृष्ण से एकांत में कहा, अर्जुन को मारने के लिए मैं सारा प्रयत्न करूंगा, लेकिन मेरी भावना है कि अर्जुन के हाथों मारा जाऊं, मेरी भावना है दुर्योधन इत्यादि सब मारे जाएं, भूभार हरण हो, जिस निमित्त आपका अवतार हुआ है उस निमित्त की पूर्ति हो, इसलिए संधि आदि की बात रहने दीजिए, युद्ध होने दीजिए, हम लोगों को मरने दीजिए। इसका अर्थ क्या होता है? तो जो देहात्मवादी नहीं होते वे जो आतंकवादी बहुत प्रभावशाली होते हैं, लेकिन उनका दमन भी हमारे महर्षियों ने किया। तो यहाँ बताया गया कि आखिर वृत्रासुर भगवान शंकरसन के उपासक उपरिचर वश दिव्य विमान से लोक लोकांतर में घूमने वाले अगस्त और देवर्षि नारद के अनुग्रह पात्र, अंगिरा ऋषि के अनुग्रह पात्र होने पर पार्वती जी के शाप के वशीभूत होकर और यज्ञ कुंड से अभिव्यक्त होकर वृत्रासुर अपने पराक्रम को प्रकट कर रहे थे, लेकिन उनकी भावना, वो भगवान के भक्त थे, विष्णु के भक्त थे। बड़ी विचित्र बात, इंद्र भी भगवान विष्णु के भक्त और सामने जो खड़ा था वृत्रासुर भी अनन्य भक्त, स्तुति जो की है ना उसने वृत्रासुर ने, हमने वृंदावन में इन सब विषयों की कथा 40-45 साल पहले की होगी, वो भी भगवान विष्णु का भक्त। अंतर क्या है? देवराज दैवी संपद संपन्न वृत्रासुर आसुरी संपद संपन्न शाप के वशीभूत होकर, अपराध के वशीभूत होकर बेचारे असुर हुए थे, इसलिए भगवान ने संकेत किया कि दधीचि महर्षि दिव्य, क्योंकि वृत्रासुर के रूप में जिनका जन्म हुआ वो कैसे थे? विद्या संपन्न थे, शंकरसन भगवान की विद्या उनके जीवन में प्रतिष्ठित थी, नारद जी अंगिरा जी का अनुग्रह पात्र थे वो, साथ ही साथ वे दिव्य शक्तियों से संपन्न थे, दिव्य दृष्टि से संपन्न थे, स्थित प्रज्ञ थे एक प्रकार से। शरीर चाहे वैकुंठ में जाए चाहे नरक में जाए, आत्मा के लिए वैकुंठ भी नहीं नरक भी नहीं, क्योंकि वैकुंठ में भी परमात्मा है, नरक में भी परमात्मा है, स्वर्ग में भी परमात्मा है। पार्वती जी को कह दिया कि माँ आपने श्राप दिया है, मेरे लिए कोई भी अशुभ शरीर प्राप्त हो, आत्मा की दृष्टि से मैं कहता हूँ मैं असुर नहीं, मुझे तो स्वर्ग हो नरक हो मर्त्यलोक हो सब जगह भगवत तत्व का ही अधिगम होता है। इस प्रकार हमने एक संकेत किया कि वे असुर आतंकवादी बहुत प्रबल होते हैं जो देहात्मवादी नहीं होते, देह के नाश से जीव का नाश नहीं मानते और देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं मानते किसी प्रमाद के कारण किसी प्रमाद के कारण दोनों प्रमादी दोनों भगवान के भक्त, इंद्र भी प्रमादी गुरु का तिरस्कार हो गया। और ये वृत्रासुर जो बना असुर क्यों हुआ, गुरुओं के गुरु शिव जी का तिरस्कार कर दिया। निर्लज कहीं के भरी सभा में पत्नी को गोद में बैठा कर एक हाथ से आलिंगन किए हुए हो, सामान्य शिष्ट व्यक्ति भी ऐसा दुस्साहस नहीं करता, अश्लीलता की पराकाष्ठा। और ऋषि मुनि भी ये कैसे हैं, इनको आदर्श मान के गुरु मानकर इस दशा में बैठे हुए शिव जी से उपदेश सुन रहे हैं, गुरुओं के गुरु शिव जी का तिरस्कार कर दिया। क्या शिव जी का, अब उन्होंने कर क्या कर दिया, बृहस्पति जी का, दोनों गुरु के। एक असुर एक को साप नहीं मिला, अंतर क्या है, बृहस्पति जी साप दे देते तो ये भी इंद्र भी असुर ही हो जाते। बृहस्पति जी ने साप नहीं दिया, पार्वती जी ने साप दे दिया, भगवान शिव ने तो साप नहीं दिया, समझ लिया पागल है, बच्चा है, दुनू है, मेरे रहस्य को नहीं जानता, कोई बात नहीं। मुस्कुरा दिया, हंस दिया, पार्वती जी से नहीं रहा गया, पार्वती जी ने साप दे दिया, क्योंकि लोगों को प्रायः भ्रम होता है। और कई ढंग से वस्तु स्थिति का शास्त्रों में प्रतिपादन भी किया गया है, ये जो देवियां होती हैं ना, इनके लिए हिंदी में क्या कहते हैं, भोली भाली, भोली और भाली में कोई तालमेल है क्या, भोली माने सीधी या भाली माने भाला के समान काम करने वाली। भोली के साथ भाली जोड़ देते हैं, भाला से भाली, भोली भाली। दार्शनिक पक्ष क्या है, पुरुषों में चंद्र शक्ति की प्रधानता है, केवल संकेत में बोलेंगे, शुक्र श्वेत होता है ना, पुरुषों में चंद्र शक्ति की प्रधानता है उपनिषदों के अनुसार, और राजा राज रक्त देवियों में सूर्य शक्ति की प्रधानता है। लोग समझते हैं कि पुरुष सौम्य होते हैं या देवियां सौम्य होती हैं, देवियां सौम्य होती हैं, देवियां सौम्य नहीं होती, उनमें कौन है, राजा शक्ति सूर्य शक्ति की प्रधानता है, पुरुषों में सौम्य सोम चंद्र शक्ति की प्रधानता है, एक में शुक्र है एक में शोणित है, शुक्र जो है सोम परंपरा से प्राप्त है, शोणित जो है सूर्य परंपरा से प्राप्त है, इसलिए देवियां वीरांगना भी होती हैं। हमारे यहाँ का इतिहास है नहीं, निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियां भगवती प्रकट हुई, उन्होंने दैत्यों का विनाश कर दिया, लक्ष्मी बाई ब्राह्मण घर की महिला थी, दिव्य पतिव्रता सती साध्वी, उसने जौहर दिखाया और अपने पति के साथ युद्ध भूमि में निर्भीकता पूर्वक सम्मिलित होती थी, के कई वीरांगना थी या नहीं, डर लगता था क्या, तो हमने एक संकेत किया, क्या संकेत किया, यह संकेत किया कि पार्वती जी ने साप दे दिया, भगवान शिव कुपित नहीं हुए, जबकि उनको रुद्र कहा जाता है, उग्र कहा जाता है, भगवान शिव तो मुस्कुराते रहे, लेकिन पार्वती जी ने साप देते समय भी एक शब्द का उच्चारण किया, पुत्र वत्स, ये तो बहुत ऊंची बात है, लेकिन साप दे दिया। अब वो चाहता तो साप के बदले साप दे देता, इसका मतलब दुरित के प्रभाव से प्रारब्ध के प्रभाव से सज्जनों से भी प्रमाद बनता है, दोनों गुरु के अपराधी, गुरुओं के भी गुरु विश्व गुरु शिव जी का अपराध किया। समर्थ की गति मति स्थिति का रहस्य समझना चाहिए, उनका निंदक या आलोचक बन के अपना विनाश नहीं करना चाहिए, समझ गए ना, समर्थ के नहीं दोष गोसाई रविपावक सुरसर के नहीं। मत्स्य पुराण में बहुत अच्छा विवेचन आया है और हमने उसको उद्धृत किया है सार्वभौम सनातन सिद्धांत नामक ग्रंथ में। ब्रह्मा जी अयोनिज हैं या नहीं, भगवान के नाभि कमल से प्रकट हैं, माता पिता के संसर्ग से तो उनकी अभिव्यक्ति नहीं है, भगवती देवी सरस्वती उनकी एक प्रकार से पुत्री हैं, उन्हीं के द्वारा व्यक्त हैं, फिर सरस्वती जी के साथ भगवान ब्रह्मा क्यों रहते हैं, इसका उत्तर दार्शनिक धरातल पर मत्स्य पुराण में बहुत बढ़िया दिया गया है और हमने उस हेतु को का चित्रण किया है सार्वभौम सनातन सिद्धांत नामक ग्रंथ में। वो अध्यात्म जब इतिहास के रूप में अभिव्यक्त होता है ना, तब व्यक्तियों को भ्रम हो जाता, विषय तो फिर कठिन हो ही जाता है और रहस्यपूर्ण हो ही जाता है। गुरुओं ने विद्या दी है तो विद्या किस दिन काम आएगी? साधकों के बीच में विद्या प्रकट होती है तो सरस्वती का हम तिरस्कार नहीं करते, सरस्वती जो धारा देती हैं उनको हम व्यक्त करते हैं। तो हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि जो दर्शन ही इतिहास बनता है, इस पर हमारे लेख भी हैं, अलग से नहीं ग्रंथों में। वेदांत का जो सिद्धांत है वो इतिहास कैसे बन जाता है, गणित कैसे बन जाता है, भूगोल कैसे बन जाता है, खगोल कैसे बन जाता है, यह एक विद्या है जो आजकल लुप्त है, लुप्त प्राय है। अब हम लोगों को जो प्राप्त है वो गुरुओं की कृपा से, पितरों की कृपा से। आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं, हम अपनी प्रशंसा नहीं करते। यह जो विद्या निकल रही है हमको यहीं से प्राप्त नहीं है, बहुत सी विद्या हैं पितरों की ओर से, बहुत सी विद्या मेरे पास है सूर्य भगवान की ओर से, पूज्य धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री महाराज से बहुत सारा रहस्य प्राप्त है, बहुत सी विद्या, विद्या में भी विद्या भगवान सुखदेव जी की ओर से प्राप्त है। तो इस प्रकार से देवताओं से, ऋषियों से, मुनियों से, हिमालय के सिद्धों से जो विद्या प्राप्त हुई भगवत कृपा से, वो हम वाणी के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो हमको यह पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि दर्शन ही इतिहास बनता है, ये हमारा जो इतिहास है, विश्व का जो मूल इतिहास है, जिसको वेदांत सिद्धांत का विधिवत परिज्ञान नहीं है वो समझ ही नहीं सकता, दर्शन इतिहास बन जाता है। इसी प्रकार कृष्णोपनिषद पढ़िए, और अभी जो बृहदारण्यक में अश्वमेध का विज्ञान चल रहा है उसको पढ़िए, महाभारत पढ़िए, इन सब के आधार पर एक तथ्य सिद्ध होता है, अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव और परमात्मा और माया, ये सब जो दिव्य तत्व हैं, ये जब मूर्त होकर, सगुण साकार होकर, विग्रह युक्त होकर प्रकट होते हैं तो व्यक्तियों को बहुत भ्रम हो जाता है उनके व्यवहार में। अब शिव के साथ पार्वती संलग्न नहीं रहेंगी तो कैसे होगा? क्या ब्रह्म के साथ ब्रह्म विद्या संलग्न रहेगी या नहीं? परब्रह्म के साथ शब्द ब्रह्म संलग्न रहेगा या नहीं? अब जिन लोगों की दृष्टि स्त्री पुरुष वाली है, वो कहीं आधा पुण्य आधा पाप के योग से भगवान शिव और पार्वती को उस रूप में देख लें तो उसको भ्रम होगा, वो कहेगा कि ये तो सामान्य शिष्ट भी नहीं है, अशिष्ट है, ऐसे उसने कह दिया। तो इस प्रकार से शापित हो जाता है व्यक्ति, फिर शापित हो जाता है अर्थात तुम्हारी दृष्टि सत्य को समझने योग्य नहीं है, यथार्थ को समझने योग्य नहीं है, यथार्थ को समझने योग्य नहीं है और जिज्ञासा नहीं है। बल्कि जहाँ तुम्हें जिज्ञासा होनी चाहिए शिव जी से ही पूछ लेते कि प्रभो आप तो लोक मर्यादा के संस्थापक हैं, लेकिन मेरी तुच्छ दृष्टि से लोक मर्यादा का हनन आपके द्वारा हो रहा है, हनन हो नहीं सकता, मैं रहस्य जानना चाहता हूँ। तो रहस्य तो समझ सकते थे, भगवान से बता देते, लेकिन जहाँ पर जिज्ञास होकर शिष्य भाव से प्रपन्न होना चाहिए, वहाँ उपदेशक होकर, गुरु होकर आ गया तो शाप लग गया। अब अंतर क्या था? बृहस्पति जी ने शाप नहीं दिया और ब्रह्म विद्या ने, पार्वती ने, उमा जी ने शाप दे दिया। अब दोनों गुरु की अवज्ञा करने वाले, दोनों गुरु का तिरस्कार करने वाले, शाप न मिलने के कारण देवराज इंद्र देवता के रूप में धार रहे और दोनों ही भगवान के भक्त, देवराज इंद्र की अपेक्षा कम भक्ति वृत्रासुर में नहीं थी, आगे आएगा। देवराज इंद्र को जितना विवेक प्राप्त था आत्मा अनात्मा का, उससे कम स्तर का विवेक वृत्रासुर को नहीं आया था। वो जो उद्गार व्यक्त करेगा, जितना धैर्य देवराज इंद्र के जीवन में था उससे कम धैर्य वृत्रासुर के जीवन में नहीं था। लेकिन दोनों में अंतर क्या था? एक शापित होने के कारण आसुर भावापन्न था। तो जब अपना भक्त सिद्ध कोटि का भक्त किसी दुर्दैव के दुर्विपाक से शापित होकर असुर बनता है, भगवान अंदर से उसके उद्धार का बानक बनाते हैं, कृपा करते हैं। अनुग्राहक व्यापार नहीं, अनुग्राहक व्यापार का आलम्बन लेते हैं। तो भगवान की दृष्टि में वृत्रासुर भी अपना भक्त ही था, उसके उद्धार के लिए सामान्य प्रक्रिया नहीं हो सकती थी। दधीचि महर्षि जैसे विद्या तप व्रत से संपन्न महापुरुष की अस्थि हो, इधर विश्वकर्मा जैसे तेजस्वी वैज्ञानिकों के द्वारा वज्र के रूप में विनिर्मित हो, साथ ही साथ प्रयोक्ता स्वयं देवराज इंद्र हो और भगवान विष्णु के द्वारा प्राप्त वरदान के फलस्वरूप वज्र भी दिव्य वैष्णव तेज से संपन्न हो, तभी वृत्रासुर का उद्धार हो सकता था। उद्धार का बानक बनाकर और इनको निर्भीक करके कि तुम मारो, मारने में समर्थ होगे और वो मारा जाएगा, इस प्रकार से भगवान विष्णु अंतरहित हो गए। तथा वियाचितो देवैर ऋषिराथर्वणो महान् मोदमान उवाचेदं प्रसन्निव भारत। अब तो देवताओं को मार्ग मिल गया, अथर्ववेदी दधीचि महर्षि के पास पहुंच गए भगवान की आज्ञा के अनुसार और याचना की। अब हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, देवताओं की याचना सुनकर महर्षि प्रसन्न हुए, प्रसन्न से हुए, आनंदित हुए। आह, जिनका मैं भजन करता हूँ, जिनके चरण कमलों में मन रमाए रखता हूँ, जिनकी वैष्णवी विद्या नारायण कवच मेरे जीवन में प्रतिष्ठित है, वही मेरी मौत का बानक बना रहे हैं, उन्हीं की भावना है कि मैं देहत त्याग कर उनके चरण कमलों में सदा के लिए विलीन हो जाऊं। एक पंथ दो काज, झटपट भगवान में विलीन होने का मार्ग भगवान ने बता दिया। समाधिस्थ होकर देहत त्याग कर दूंगा, भगवत चरणों में सदा के लिए विलीन हो जाऊंगा। प्रतिबंधक प्रारब्ध के कारण तो शरीर में पड़ा हूँ, विदेह मुक्त होने का झटपट अवसर प्राप्त हो जाएगा, हानि क्या है, मन में सोचा। और इधर चले चलो सखी तह जाइए जहाँ कृष्ण को राज घोरस वेचन और भगवान का दर्शन। एक पंथ दो काज, कृष्ण मिलन एक पंथ दो काज, गोरस का बेचना भी हो जाएगा, जीविका का साधन भी मिल जाएगा। भगवान नंदनंदन छल छबीले नटनागर हृदय धन श्री कृष्णचंद्र का दर्शन भी हो जाएगा। गोरस बेचन हरि मिलन एक पंथ दो काज, इसी प्रकार झटपट विदेह मुक्त होने का अवसर मिल जाएगा, इसमें हानि क्या है, ये तो अनुग्रह है भगवान का। आत्महत्या करता तो पाप लगता, अब जब भगवान की आज्ञा है तो क्या विष खा के तो मरना नहीं है, समाधिस्थ होकर देहत्याग करने पर पाप थोड़े लगता क्या विष खा करके पर्वत से कूद करके नदी में छलांग लगा करके आग में कूद करके आत्महत्या मानी जाती है, और आत्मा को आत्मा समझकर देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से अतीत समझकर समाधि दशा में शरीर त्यागने से आत्महत्या का पाप थोड़े लगता है। तो विदेह मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, भगवत चरणों में सदा के लिए भगवत रूप होकर सन्निविष्ट हो जाऊंगा, ये तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात क्या है, देवताओं का काम बन जाएगा, आखिर एक शरीर एक न एक दिन यह शरीर तो किस काम आएगा, बहुत बढ़िया। इसी से आजकल देहदान अंग दान की बात चल पड़ी, क्या प्राय लोग कहते हैं नेत्र दान करूं या नहीं, देह दान करूं या नहीं, लेकिन यहाँ समझना चाहिए देशे काले च पात्र च यद दानम दियते, भगवद गीता के अनुसार यहाँ पात्र कौन है? देवराज इंद्र, उनको देंगे ना। और प्रेरणा किनकी है? भगवान की। उसे काम क्या बनेगा? आतंकवादी का दमन होगा। और आंख का दान किया, किसी कुदृष्टि से निहारने वाले को आंख मिल गई तो दाता को पाप लगेगा या नहीं? पाप लगेगा, लगेगा। इसीलिए अंग दान के समय पात्रता का ध्यान रखना चाहिए। आवश्यक हमने संकेत यहाँ तो पूरे शरीर का दान दे दिया और जीवन काल में दान दे दिया कि समाधि लगा के शरीर छोड़ दूंगा, तुम ले जाना। यहाँ स्वाभाविक ही मौत होने पर कोई अंग विशेष का दान पहले से लिख जाते हैं, लेकिन पात्रता का अगर ज्ञान नहीं है, पात्र ने दुरुपयोग किया तो हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे उन दिनों की भाषा में, एक व्यक्ति ने दो पैसा किसी को दिया, उस दो पैसे से क्या किया? उसने रुई खरीदी, रुई से बत्ती बनाई, ठाकुर जी की आरती में उस बत्ती का उपयोग किया, दो पैसे का कितना सदुपयोग हो गया दाता के द्वारा। और एक व्यक्ति ने दो पैसे की बंसी मछली फंसाने के लिए वो कांटा खरीदा, उसने सैकड़ों मछलियों को मारने का उपक्रम बना लिया, उसको पाप लगेगा या नहीं? दो पैसे का कितना दुरुपयोग और दो पैसे का कितना सदुपयोग। दाता की भावना भले ही शुद्ध है, लेकिन दाता की दी हुई वस्तु कहाँ जाके विनियुक्त होगी, उसका प्रयोक्ता कौन होगा, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। मैंने संकेत कर दिया। तो दान के पीछे फिर पात्र देखना पड़ता है, देश देखना पड़ता है, काल देखना पड़ता है, यह है। तो इसलिए हमारे दधीच महर्षि जी दधीच यहाँ पर ज्यादातर राजस्थान परंपरा में दधीच महर्षि के वंशधर हैं, दधीच उनको बोलते हैं। हमारे किशोरव व्यास आजकल गोविंद गिरी जी, भले ही वह महाराष्ट्र में रहते हैं, उनके पूर्वज राजस्थान से गए थे, वो भी दधीच हैं। हमारे पास वीरानंद जी रहते थे, वो भी दधीच, दधीच महर्षि के वंशधर, भगवान दधीची को प्रसन्नता हुई, अंदर से प्रसन्नता हुई कि बात तो बहुत बढ़िया है, दुहु हाथ मोदक मोरे, उधर तो भगवत चरणों में शीघ्र सन्निहित होने का अवसर मिलेगा। मैंने पाठ में एक दिन कहा था, कोई व्यक्ति दिव्य दृष्टि संपन्न है, योगी है, उसने दिव्य चक्षु के प्रभाव से जान लिया कि अमुक अमुक प्रारब्ध के फलस्वरूप मुझे 100 जन्म प्राप्त होना है, 100वें जन्म में मेरा मोक्ष होगा, बहुनाम जन्मना मंत्र ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो प्रारब्ध फल देने के लिए प्रवृत्त हो जाता है, उस प्रारब्ध के फलस्वरूप जो अंतिम शरीर प्राप्त होता है, उससे पहले मोक्ष नहीं मिलता। श्रवण मनन आदि करते रहे, प्रतिबद्ध रहता है, प्रतिबंधित, लेकिन दबा रहता है, फल वही तब देता है जब अंतिम हो। वामदेव जी महाराज ने पहले श्रवण मनन आदि किया था उपनिषद के अनुसार, लेकिन माँ के गर्भ में आने से वह प्रतिबंध कट गया, वहीं उनको वो बोध का प्रादुर्भाव हुआ। राजा भरत को 3 जन्म का प्रतिबंध था, जड़ भरत के रूप में जब आए तो भगवान ऋषभ देव के द्वारा जो उनको ब्रह्म तत्व का श्रवण प्राप्त हुआ था, वो फलीभूत हुआ। तो योगी क्या करते हैं? कायव्यूह की रचना करते हैं। कायव्यूह की रचना करने के बाद एक शरीर में भिखारी, एक में योगी, एक में कोढ़ी, एक में देवता, एक में चमेली, एक में चंपा, एक में चमगादड़, एक में उल्लू, एक शरीर से उर्वशी जैसे बन जाते हैं और सब शरीरों से शुभ अशुभ कर्मों का फल भोग के झटपट क्या होते हैं, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर दधीच महर्षि ने हृदय से सोचा है तो बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? यह जो प्रतिबंधक प्रारब्ध भगवान की प्रेरणा है तो सब समाधि दशा में मैं शरीर को छोड़ दूंगा। झटपट पुर्यष्टक सहित जीव कला से भगवान को प्राप्त हो जाऊंगा, अथवा विदेह कैवल्य की बात है तो यही पुर्यष्टक सहित जीव कला शांत हो जाएगी, चिदाकाश स्वरूप होकर शेष रहूंगा। और जो छोड़ा गया शरीर उसका कुछ ना कुछ तो होता ही है, भस्मांतक ब्रह्म शरीरम, सन्यासियों का शरीर, दशनामी सन्यासी परंपरा प्राप्त सन्यासियों का शरीर भस्म कर दिया नहीं कर किया जाता, वो प्रैसाग्नि से भस्म होता है। हम लोगों का जो शरीर है सन्यास के समय एक मंत्र प्राप्त होता है, उसका नाम है प्रैसाग्नि, मंत्र रूप अग्नि से दग्ध होता है, दग्ध का दाह नहीं होता, पुष्ठ का पेशर नहीं होता। हम लोगों का शरीर बाहर से दिखता है प्रैसाग्नि से दग्ध होता है, वो शरीर से ये जला हुआ शरीर है और काम दे रहा है, कैसे काम दे रहा है, भगवान का संकल्प था श्री कृष्णचंद्र का, मैं तो रहूंगा ही, अर्जुन भी जीवित ही रहेगा, अर्जुन के रथ के चारों घोड़े भी जीवित रहेंगे, रथ भी एक ही रथ से अर्जुन को युद्ध रूपी सागर पार करवा दूंगा। लेकिन दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर्ण इत्यादि ने किया था, उससे तो अर्जुन के घोड़े के सहित अर्जुन का रथ कब ही भस्म हो गया था, अर्जुन को भी नहीं पता, ये घोड़े मरे, ये तो जले हुए हैं, घोड़े है ही नहीं, रथ भी है ही नहीं। अब युद्ध पूरा हो गया, विजयाश्री प्राप्त हो गई, लीला है सख्य लीला। भगवान ने कहा कि रथी महोदय अर्जुन जी उतरिए, अब मर्यादा को जानकर भी ये क्या कह रहे हैं भगवान, सारथी पहले उतरता है या रथी, ड्राइवर पहले उतरेगा या कार का मालिक उतरेगा। भगवान ने कहा हर बात तर्क से नहीं समझी जाती, कुछ देर में समझ जाओगे, मेरी बात सुनो, उतरो जल्दी, आज मैं बाद में उतरूंगा। अर्जुन तो सख्य भाव भी तो था, अर्जुन उतर गए भगवान की बात मान के। उसके बाद भगवान जो ही उतरे चारों रथ के सहित वो घोड़े रथ के सहित चारों घोड़े भस्म, ये क्या हुआ। उन्होंने कहा तुम्हारी भी यही दशा होती अगर तुम बने रहते, मैं उतर जाता, ये रथ आज थे तो पहले दिन दूसरे दिन ही जल गए थे, मेरा यह संकल्प था एक ही रथ से इन्हीं घोड़ों से अर्जुन को विजयश्री दिलाऊं, मेरे संकल्प के कारण ये घोड़े अर्थक क्रियाकारिता से संपन्न व्यवहारक्षम परिलक्षित होते थे, अगर मैं पहले आज उतर जाता ड्राइवर का काम करता तुम्हारी भी यही दशा होती अर्जुन, इसलिए मैंने अनुग्रह पूर्वक कहा पहले तुम उतरो। फिर भगवान उतर गए, क्या हुआ यह प्रैसाग्नि से शरीर दग्ध होता है, और दूसरे जो होते हैं बहुतों का दाह संस्कार होता है, नवजात बच्चे अमुक महीने तक अगर मर जाएं तो उनको जलाया नहीं जाता, स्थल समाधि होती है, सन्यासियों को या तो जल समाधि दी जाती है या स्थल समाधि दी जाती है, या सन्यासी तो हैं कोई शिष्य नहीं कोई परिचित नहीं तो चिड़िए आदि मांसाहारी जीव उनके शरीर को खा लेते हैं, तो अंत में क्या होता है बीच भस्म कृमि, यही तो भस्म कर दिया गया तो भस्म ही हो गए, जला दिया गया तो भस्म हो गए, जल में प्रवाहित कर दिया गया तो क्या हो गए बीच, खाने वालों ने मल बना के त्याग दिया, कुछ उनके शरीर में चले गए मांसादी बन करके, और जमीन में गाड़ दिए गए तो कीड़े बन गए, बीट भस्म और कृमि ये होते हैं। और यहाँ तो वज्र बनेगा मेरे शरीर से, वज्र बने के बनेगा वो भी आज भी तो इंद्र जो हैं वो वज्रधारी हैं, वज्र प्राणी हैं या नहीं, लाखों वर्ष तक वो वज्र काम देगा, और आश्री संपत्ति का दमन होता रहेगा, तो दू हाथ मुद मोगल दक मेले हानि क्या है, शरीर छोड़ने का जल्दी अवसर मिल जाएगा तो क्या है, हमको बद्ध तो है नहीं, हमको तो ब्रह्म विद्या प्राप्त है, ब्रह्म विद्या के प्रभाव से हमारा विदेह कैवल प्राप्त होगा। वैष्णवोचित तेज के कारण, आराधना के कारण अगर विदेह कैवल नहीं मुझे चाहिए रुचि वैचित्र से, क्योंकि भगवान शंकराचार्य जी ने निसिंह पूर्व तापनी उपनिषद के भाष्य में एक अद्भुत पंक्ति लिख का सन्निवेश किया, वेदस्तुति पर जो श्रीधर स्वामी जी का भाष्य है भागवत, उन्होंने सर्वज्ञ आचार्य, शंकराचार्य ने लिखा, सर्वज्ञ आचार्य का यह वचन है, मुक्ता अपि लीलया यलीला विग्रहं प्रगृह्यतम भगवंतम भजन्ते। शंकराचार्य जी का निसिंह पूर्व तापनी उपनिषद में यह भाव है, निसिंह पूर्व तापनी उपनिषद पर शंकराचार्य जी का भाष्य है, उत्तर पर विद्यारण स्वामी जी का भाष्य है। मुक्त जो व्यक्ति होते हैं, कैवल्य मोक्ष की जिनमें क्षमता है, योग्यता है, वे भी यदि कैवल्य मोक्ष न चाहें तो जैसे भगवान लीला पूर्वक रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं, ऐसे कैवल्य मोक्ष की क्षमता से संपन्न जो जीवन मुक्त होते हैं, विदेह कैवल्य न चाहकर लीला पूर्वक भगवत भजन के अनुकूल शरीर धारण करके भगवान का भजन करते रहते हैं। यह बात हुई ना, अब भक्तों को यह पंक्ति मालूम हो कि शंकराचार्य की यह पंक्ति है, मुक्ता अपि लीला विग्रहं प्रगृह्य तम भगवंतम भजन्ते। अगर कैवल्य मोक्ष की योग्यता प्राप्त होने पर भी आपको कैवल्य मोक्ष नहीं चाहिए, भगवान के अद्भुत गुणगण निरावरण परमात्मा पुरुषोत्तम श्री रामकृष्ण आदि के अद्भुत गुणगण आपके चित्त को आकृष्ट किए हुए हैं, तो आप बार बार स्वेच्छा से भक्त विग्रह धारण करके भगवान का भजन करते रहिए। विद्यापाद त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद की दृष्टि है, तो अगर दधीचरी जी ने सोचा अथवा मैं भगवत चरणारविंद में ही विलीन हो जाऊंगा, उनके भजन के अनुकूल दिव्य धाम में पार्षद विग्रह प्राप्त करूंगा तो भी बहुत अच्छा है, और अस्थि का उपयोग वज्रवन में होगा, वज्र का उपयोग देवराज इंद्र क्या करेंगे, जो भी देवराज इंद्र के पद पर प्राप्त आते रहेंगे उनको हो उपहार के रूप में, उत्तराधिकार के रूप में क्या वज्र मिलता रहेगा। जैसे हम लोगों को भगवान सदाशिव ने शंकराचार्य जी को चंद्रमौलीश्वर प्रदान किया, भगवान शंकराचार्य जी ने वह चंद्रमौलीश्वर पद्मपादाचार्य जी को प्रदान किया, आज वो चंद्रमौलीश्वर मेरे पास हैं, मैं जिनको भगवत कृपा से जिनका योग होगा शंकराचार्य का पद दूंगा, या मेरे बाद जिनको मिलेगा उनको चंद्रमौलीश्वर भी प्राप्त होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि चंद्रमौलीश्वर परंपरा से प्राप्त होते रहेंगे। भगवान शंकराचार्य के बाद 145वां शंकराचार्य में चंद्रमौलीश्वर जी का नित्य पूजन करता हूँ, दोनों समय पूजन करता हूँ। इसी प्रकार से उन्होंने सोचा इंद्र पर इंद्र, इंद्र समय आने पर बदलते रहते हैं, जो इंद्र होंगे उनके हाथ में यह वज्र होगा, तो दैत्यों के समन में दीर्घ काल तक लाखों करोड़ों वर्षों तक मेरी अस्थि का उपयोग होता रहेगा, इसमें हानि क्या है, सब लाभ ही लाभ है। मरतव वार कटक संहारा, बढ़िया है यानी मरतव वार कटक संहारा। दो ढंग के व्यक्ति होते हैं, अब वो जो होता है इधर घटोत्कच का वर्णन है महाभारत में, इधर रामचरितमानस का यह वचन है, तो जो कुंभकर्ण इत्यादि मरते हुए कटक संहारा, दिव्य अस्त्र लग गया, उसने सोचा कि कुछ अपने स्वामी का काम बना जाऊं, इतना योग माया से आसुरी माया से शरीर विस्तृत कर दिया, शरीर उछाल के ऊपर उसका जो शव गिरा उससे भी सेना मर गई लाखों की संख्या में। इधर घटोत्कच भीमसेन का पुत्र राक्षसी के गर्भ से उत्पन्न पांडवों की ओर से युद्ध कर रहा था। कर्ण ने सोचा कि इंद्र पर जब बजारूंगा बजारूंगा, ये तो रात्रि युद्ध में असुर वैसे ही तीव्र हो जाते हैं, घटोत्कच मुझे मार डालेगा। तो घटोत्कच से अपने प्राणों की रक्षा के लिए देवराज इंद्र के द्वारा प्रदत्त जो शक्ति थी उसका प्रयोग घटोत्कच के लिए कर दिया। भगवान ने माया से घटोत्कच को पैदा किया था कि मेरा जो मित्र है सखा अर्जुन, वो इंद्र के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने पर मारा न जाए। उस शक्ति को विफल करने के लिए क्या, जिस पर बजारोगे वो मरेगा, इंद्र का वरदान था, वो घटोत्कच को मार लगा दिया। घटोत्कच समझ गया अब तो मरना ही है, अमोघ शक्ति है, आकाश मार्ग उछला एक योजन जैसा, उससे भी ज्यादा शरीर लंबा कर दिया और गिरा तो दुर्योधन की एक अक्षौणी सेना को सबसे मार दिया। 11 अक्षौणी सेना में बिना युद्ध के अपने सब के द्वारा ही भीष्म इत्यादि से ज्यादा पराक्रम हो गया या नहीं, क्या इतना विस्तृत सब कर लिया कि असुरों का कटुमर निकल जाए। दुर्योधन की सेना के एक अक्षौणी सेना पर वो बजर गया, चकनाचूर मिट्टी पलीद हो गई बिल्कुल, क्या सप्त धातु सब बिखर गए। इसी प्रकार से जो महापुरुष होते हैं वो तो मरने का भी ऐसा बालक बनाते हैं कि अच्छा समय हो गया, मरने के बाद भी शरीर त्यागने के बाद भी कुछ देवताओं का काम बनता रहे क्या। चेले लोग बहुत बढ़िया होते हैं, गुरुजी मरने के बाद भी धन देते रहे इसका काम कर लेते हैं। नाम नहीं लूंगा, एक महापुरुष काशी में शरीर छोड़े, काशी में बाहर का सब तो आ सकता है, काशी में जिसका शरीर छूटे उसका सब बाहर कैसे जाएगा, निषिद्ध है, काशी का गंगा जल बाहर नहीं जा सकता। उधर गंगा के उस पार से गंगा जल लीजिए, काशी की मिट्टी बाहर नहीं जा सकती, काशी के बाहर बुधवार को नहीं जाना चाहिए, काशी अगर जाएं तो बुधवार को काशी छोड़ा अगस्त जी ने फिर काशी की प्राप्ति नहीं होती, ये मर्यादा है। लेकिन चेलों ने सोचा कि जहां इनका आश्रम है वहां ले जाएंगे तो समाधि दी जाएगी, तो वर्षों तक क्या लोग पूजने आएंगे समाधि को, गुरु जी के सबसे भी लाखों करोड़ों का माल मिलता रहेगा, लाखों रुपये हर साल मिलते रहेंगे, आश्रम चलता रहेगा, उत्तर प्रदेश की घटना। चेले लोग ऐसे विचित्र होते हैं, काशी में जिस महापुरुष ने शरीर छोड़ा उसके शव को कहाँ ले गए, अनूपसर जिला, वहां पर समाधि दे दी। तो चेले जैसे चतुर, ऐसे जो चतुर शिरोमणि होते हैं वे अपने शव का भी अच्छा से अच्छा उपयोग हो उसका बानक बना जाते हैं। घटोत्कच ने भी वानक बनाया, दुर्योधन की एक अक्षौणी सेना को नष्ट करने में अपने सब शरीर का उपयोग और विनियोग किया। इन्होंने भी सोचा बहुत अच्छा है, वर्षों तक मैं तो ब्राह्मण हूँ, युद्ध करके अराजक तत्वों के सामने विजय श्री प्राप्त करने के लिए नहीं आ सकता, लेकिन भगवान विष्णु का संकल्प है मेरी अस्थियों के द्वारा जो वज्र बनेगा इंद्र उसका प्रयोग करते रहेंगे लाखों वर्षों तक, क्या होगा अराजक तत्वों का दमन शमन उसके माध्यम से होता रहेगा, इस प्रकार कोई हानि तो नहीं है। मन से प्रसन्न होकर बाहर से उन्होंने मानो असहमति व्यक्त करते हुए जो कुछ कहा कालक्रम से, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का